ξεκινήσουμε με όσους 4 χρόνια τώρα μας τελειώνουν. Αρχίζουμε μαζί, γιατί η νέα Γελάδα δεν μπορεί παρά να έχει φωνή στην Ευρώπη. Να ακούγεται η φωνή της στην Ευρώπη, για να πάρουμε πίσω τη ζωή μας. Όλα αυτά μέσω της νέας Γελάδας. Τη χτίζουμε, μάλλον την τρέφουμε. Δεν χτίζεται μια Γελάδα. Τρέφεται, μεγαλώνει. Αυτό κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Τον ακούσαμε εδώ να μιλάει με πάθος για τη νέα Γελάδα, η οποία τρέφεται, μεγαλώνει για να κατεβάσει γάλα, για να μεγαλώσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Ένα ωραίο Σαρδάμ, λίγο παλιότερο, αλλά νομίζω ταιριάζει και στο σήμερα και στο τώρα, γιατί σε ελάχιστες μέρες. Έχουμε ήδη 8, στις 22 τελειώνει η αξιολόγηση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αυτή η κυβέρνηση μετεπιτάσσιως επαναλαμβάνει κάθε μέρα. Στις 22 τελειώνουμε, άρα στις 30 το βράδυ με την Ανάσταση έρχεται η Ανάπτυξη και από την Πρωτομαγιά Πάσχα, όπως έχει πει ο Καμένος, τελειώνουμε και με τα μνημόνια για να έρθει η θετική έκρηξη της οικονομίας τον Ιούνιο. Μέσα σε 3-4 μήνες από τώρα έχουν τελειώσει όλα αυτά που ξέρουμε σήμερα, μέχρι σήμερα, και όλα αυτά που ζήσαμε τα τελευταία 6 χρόνια. Τόσο απλά, τόσο ωραία, μόλις 6 μήνες μετά τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά νέα Γελάδα. Βέβαια έχουμε και κάποια προβλήματα μέχρι να ολοκληρωθεί όλο αυτό το τέλειο χρονοδιάγραμμα. Μας τα υπενθυμίζει ο Στέλιος Παπάς, είναι μπαμπάς του Νίκου Παπά, του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Στέλιος Παπάς είναι πάλι ο στέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς, μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και ενώ ήρθαν στα πράγματα όλοι αυτοί για να μην έχουμε συμφωνίες, για να μην έχουμε μνημόνια, φτάσαμε τώρα, όπως θα τον ακούσετε, να λέω ότι πρέπει να τηρηθεί το μνημόνιο. Εσείς έχετε την εικόνα ότι επιμένουν αυτοί να παραβιάσουμε τη συμφωνία που αυτό και ότι... Μα νομίζω ότι αυτό ήταν διότι πεντακάθαρο. Αν επιμείνουν, συνιστά να διέξουν αυτό. Ήταν πεντακάθαρο από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού προχθές, ναι, την κοινοβουλική ομάδα. Ότι εδώ το Διεθνές Δομισματικό Ταμείο θέλει να παραβιάσουμε τη συμφωνία. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Και ομολογώ ότι εκπλήσωμαι με τον τρόπο που κάθε φορά μπαίνουν τα ερωτήματα. Το ζήτημα είναι, θα υπάρξει ένα συνολικότερο μέτωπο που θα λέει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Που θα λέει, κοιτάξτε, αυτή είναι η συμφωνία και αυτή πρέπει να τηρηθεί. Και δεν μπορεί να υπομείνουν οι λαοί πιέσεις άλλες για παραβίαση συμφωνιών. Αυτή είναι η συμφωνία και αυτή πρέπει να τηρηθεί. Θα λέει, κοιτάξτε, αυτή είναι η συμφωνία και αυτή πρέπει να τηρηθεί. Και δεν μπορεί να υπομείνουν οι λαοί πιέσεις άλλες για παραβίαση συμφωνιών. Όπου συμφωνία, μνημόνιο. Χτυπάει και το χέρι στο τραπέζι, έτσι κάνει ένας γνήσιος αριστερός, μάλιστα και παλιός αριστερός, της ανανεωτικής εντάξει, αλλά αριστερός. Τουλάχιστον έτσι αυτό προσδιορίζεται. Χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, πρέπει να όλοι μαζί λαοί να ορθώσουμε ένα ανάστημα, να τηρούμε το μνημόνιο που έχουμε υπογράψει. Όχι άλλο μνημόνιο. Αυτό είναι αρκετό. Το τρίτο, το οποίο προστίθεται στο δεύτερο και στο πρώτο, χωρίς να έχουμε βγάλει τα αρνητικά του δευτέρου και του πρώτου. Όλα μαζί λοιπόν τα μνημόνια, ως εδώ. Θα τηρήσουμε αυτά τα καταστροφικά που έχουμε υπογράψει και θα εξοντωθούμε σύμφωνα με τα όσα έχουμε υπογράψει. Είναι υπέρα αρκετά. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και το λέει αυτό για να προλάβει την πίεση, γιατί ασκείται πίεση όχι από τη Μέρκελ, όχι από τις Βρυξέλλες, όχι από το Γιούνκερ, όχι από το Σόιμπλε. Το Σόιμπλε που λέγαμε πέρυσι διάφορα και μέχρι φέτος λίγο. Η πίεση μεγάλη, όπως θα ακούσετε τώρα από τον Στέλιο Παπά πάλι, έρχεται από το Δουνουτού. Όλοι οι αναλυτές θεωρούν ότι ταυτίστηκαν αυτές και η Μέρκελ και το Δουνουτού και ξεκαθάρισε η Μέρκελ ότι εμείς θέλουμε να μείνει το. Άρα εσείς τι λέτε τότε, ως αναλυτής. Εσείς να μου πείτε τι. Εγώ τι λέω. Εσείς θεωρείτε δεδομένο. Εσείς θεωρείτε δεδομένο ότι θα μας πιέσουν κι άλλο για να παραβιάσουν. Δεν μας πιέζουν. Μισό λεπτό, ντε. Το Δουνουτού. Το Δουνουτού μας πιέζει. Εδώ απόψε το πρωί να ξυπνήσω. Το Δουνουτού. Το Δουνουτού μας πιέζει. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Όταν λέει η Μέρκελ ότι χρειάζονται πολλά να γίνουν ακόμα. Η Μέρκελ δεν λέει χρειάζονται να γίνουν πολλά. Η Μέρκελ βρισκόμαστε δεν είπε, σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε. Απλά. Είπε η Μέρκελ. Μόνο δεν το Δουνουτού μας πιέζει. Προφανές. Απορρίπτουμε τα μέτρα που επιβάλλει το κακό Δουνουτού. Αποδεχόμαστε μόνο τα ίδια μέτρα που επιβάλλει η καλή Ευρωπαϊκή Ένωση. ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εμείς μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό. Δεν μαθαίναμε στο σχολείο ότι κάποια στιγμή σε ένα σταυροδρόμι πρέπει να διαλέξουμε ή το δρόμο της κακίας ή το δρόμο της αρετής. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλέγει το δρόμο της αρετής. Δεν διαλέγει το δρόμο της κακίας που είναι η Λαγκάρτ, ο Τόμψεν και η Ντέλια. Διαλέγει το δρόμο της αρετής που είναι η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μας πιέζει. Όπως ακούσαμε από το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, με άριστη πληροφόρηση προφανώς, δεν μας πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μας πιέζει το Δουνουτού. Γι' αυτό κάναμε μια απόπειρα θεατρινίστικη για να διώξουμε το Δουνουτού, το οποίο όμως η καλή Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι δεν θα φύγει, θα μείνει το Δουνουτού, με τους όρους του Δουνουτού. Αλλά αυτά δεν απασχολούν. Άλλωστε, για ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ μιλάμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό κάθε μέρα, επειδή εμείς εδώ το κάνουμε και για λόγους δουλειάς. Κυρίως για λόγους δουλειάς. Παρακολουθούμε κάθε μέρα να ξεφτυλίζονται δύο-τρεις στα παράθυρα. Δύο-τρία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα βγαίναν κυβερνητικοί βουλευτές. Αλλά τέτοια ξεφτύλα και τέτοια καλή διάθεση και προθυμία να ξεφτυλιστούν τη βλέπουμε το τελευταίο εξάμηνο από το Σεπτέμβρη και μετά. Γιατί μέχρι να έρθει το μνημόνιο είχαν και αυτοί τις γνωστές ψευδεστήσεις. Ξεφτυλιζόντουσαν, αλλά με έναν άλλον πιο ποιοτικό τρόπο. Από το Σεπτέμβριο και μετά ξεφτυλίζονται καθημερινώς. Ακούσαμε τον Στέλιο Παπά, θα ακούσουμε τώρα τη βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω εκεί από τον Εύρο, Νατάσα Γκαρά, στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει σε όλους μας ότι αντέχουμε. Από την αρχή, από τη συμφωνία του Ιουλίου, η οποία έχει ψηφιστεί και έχει υπογραφεί, λέγαμε ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο μεταρρυθμίσεων με συγκεκριμένα μέτρα. Ναι. Εμείς είπαμε και λέμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι η διαπραγμάτευση είναι σκληρή. Η οικονομία έχει πάρα πολύ καλούς και θετικούς δείχτες και δείχνει ότι αντέχει τόσο η οικονομία όσο και η κοινωνία σε αυτήν την κατάσταση. Μπράβο! Και δείχνει θετικούς δείχτες. Αντέχει τόσο η οικονομία όσο και η κοινωνία σε αυτήν την κατάσταση. Αντέχει τόσο η οικονομία όσο και η κοινωνία σε αυτήν την κατάσταση και δείχνει θετικούς δείχτες. Αυτό βοηθάει και στη διαπραγμάτευση. Μπράβο! Άμα βοηθάει στη διαπραγμάτευση, τότε να αντέξουμε και περισσότερο. Όπως ακούσατε, η βουλευτής και είναι και νέα κοπέλα. Έτσι το αντιλαμβάνεται, ότι αντέχει οικονομία. Ας μην το συζητήσουμε αυτό. Τι αντέχει, τι σημαίνει οικονομία κτλ. Κυρίως ότι αντέχει κοινωνία. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί βοηθάει τη διαπραγμάτευση ώστε να έρθουν άλλα 5,4 δις αφού αντέχει η κοινωνία και η οικονομία. Σύμφωνα με τη λογική σιριζέικου μυαλού βουλευτού. Γιατί από αυτό το μυαλό βγαίνουν αυτά που ακούμε. Και αντέχουμε, και εννοείται θα αντέξουμε, γιατί όπου να είναι θα ακούσετε έναν ήχο. Έχουμε πει επίσης ότι και το ασφαλιστικό θα έχει ελαφρύνσεις για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Mm-hmm. Άρα, όπως επίσης έχουμε δηλώσει και έχουμε πει ότι αν συνεχίσει η οικονομία μας να δείχνει θετικούς δείχτες και να γίνει ένα μεγάλο boom, όπως λέγεται στην οικονομία μετά την αξιολόγηση, ναι, πάρα πολλά μέτρα δεν θα χρειάζεται να εφαρμοστούν, διότι ήδη θα έχουμε πιάσει τους στόχους πολύ πιο γρήγορα από αυτό που έχει προβλεφθεί. Να γίνει ένα μεγάλο boom. Πολλά μέτρα δεν θα χρειάζεται να εφαρμοστούν, διότι ήδη θα έχουμε πιάσει τους στόχους πολύ πιο γρήγορα από αυτό που έχει προβλεφθεί. Νατάσα Γκαρά λέγεται, επειδή ξέρω ότι ψάχνετε το όνομα, είναι λογικό. Θα γίνει το boom λοιπόν στην οικονομία. Οπότε, όταν θα γίνει το boom, πολλά από αυτά τα μέτρα που θα έχουμε ψηφίσει δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστούν, γιατί θα γίνει το boom. Άρα, ευχόμαστε όλοι να γίνει το boom για να μην εφαρμοστούν τα μέτρα. Παρόλα αυτά, τα ψηφίζουμε τα μέτρα ενώ ξέρουμε ότι θα γίνει το boom. Γιατί μια ερώτηση θα μπορούσε να ήταν, αφού θα γίνει το boom στην οικονομία και δεν θα χρειαστούν μέτρα, γιατί τα ψηφίζουμε από τώρα? Τα ψηφίζουμε γιατί μπορεί να μην γίνει και το boom, να έχουμε τα μέτρα, μην μας πούνε τότε αυτοί που μας πιέζουν δεν είχατε μέτρα γιατί δεν έγινε το boom. Οπότε όλος αυτός είναι ένας συλλογισμός ανθρώπου που σέβεται τον εαυτό του καταρχήν, μετά δηλώνει και αριστερός και μετά μπορεί να δηλώσει, αφού υπάρχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, οτιδήποτε άλλο έχει πέσει μέσα. Και όλα θα είναι σωστά. Λογικό βεβαίως, γιατί μπορεί να λέει η βουλευτής ότι θα γίνει το boom, γιατί έχει ακούσει την έκρηξη που θα γίνει τον Ιούνιο από τον ίδιο τον Τσίπρα. Είχαμε μια προσδόκητα μεγάλη επιτυχία στην ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού μας συστήματος. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μια ταχύτατη άρση της αβεβαιότητας και βεβαίως στην δυνατότητα οι επενδυτές να εμπιστευτούν εκ νέου και μαζικά την ελληνική οικονομία, ώστε να έχουμε μια σημαντική θετική έκρηξη, θα έλεγα. Θετική έκρηξη, θα έλεγα, που όλοι αναμένουμε για να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η πολύ μεγάλη σε διάρκεια και δύσκολη κρίση είναι πια πίσω μας και μπροστά έχουμε θετικές προοπτικές. Υπάρχει αγωνία στην αγορά, μεγάλη. Λέω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της οικονομίας. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της οικονομίας. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά! Τελειώσανε τα ψέματα! Λέω και είμαστε πλούσιοι! Πώς το περιμένουμε αυτό το Πάσχα, πώς το περιμένουμε, νομίζω και εσείς όλοι, και πώς περιμένουμε και τον Ιούνιο για να γίνει η έκρηξη της οικονομίας. Κάποιοι στο εξωτερικό βλέπουν τον Ιούλιο και πάλι χρεοκοπία, αλλά τους αγνοούμε όλους αυτούς, γιατί δεν ξέρουνε, δεν ξέρουμε εμείς εδώ, ο Πρωθυπουργός, τα επιτελεία. Αυτή την ώρα πέφτει λίγο ξύλο και λίγο πριν έξω από τη Βουλή. Τα ΜΑΤ κανονικά, δακρυγόνα, δέρουν στο ψαχνό. Χτυπάνε κανονικά, αλλά με ενεργάτες. Κάνουν πορεία οι άνθρωποι, διεκδικούν αυτά που διεκδικούν. Μία εικόνα είναι αυτή. Σιριζέικα ΜΑΤ χτυπάνε εργαζόμενους. Εργάτες μάλιστα, όπως συνέβαινε παλιά με την πάρατο δεξιά του Σαμαρά ή το Πασόκ του Γιώργου ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Η άλλη εικόνα είναι στο Ζάπιο, όπου γίνεται η τελετή παράδοσης, εκχώρησης, ξεπουλήματος, να λέμε τις λέξεις όπως είναι, του 67% του λιμανιού στην κινέζικη Κόσκο. Η κυβέρνηση στα σαλόνια υπογράφει με τις τελετές, τις φανφάρες που αρμόζει σε ένα τέτοιο γεγονός. Ξεπουλάει η περιουσία του ελληνικού λαού, είχε εκλεγεί για να μην το κάνει αυτό και το λέγαν πολύ έντονα σε κάθε τόνο. Και την ίδια ώρα, 500-600 μέτρα πιο πέρα, χτυπάνε τους εργάτες. Οι δύο εικόνες περιγράφουν αυτό που γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, το έχουμε ξαναζήσει σε αυτόν τον τόπο, αλλά περιγράφουν και την συνέπεια και δράση της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Και πάνω απ' όλα, όλα αυτά τα περιγράφει η δήλωση, η παλιά δήλωση του Θοδωρή Δρίτσα, Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Έχουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα με το λιμάνι. Τι πιστεύετε δηλαδή, ποια είναι η αδυναμία? Το πράγμα που έχουμε πια σε θέση να εξαγγείλουμε είναι ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του λιμανιού διασώζεται. Παραμένει και η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ σταματά εδώ. Μπράβο! Έλεγε τη μέρα της ορκομοσίας του. Από τότε είναι αυτή η δήλωση. Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ δεν σταμάτησε εκεί. Συνεχίστηκε. Αυτός ο άνθρωπος που έλεγε αυτό έκανε το ακριβώς αντίθετο. Κάτι που συνηθίζεται, θα πει κάποιος, αλλά σε τέτοιου τύπου ανθρώπους. Πάμε στα υπόλοιπα, γιατί υπάρχουν και ευχάριστα σε αυτόν τον τόπο. Όσοι στέλνετε επιστολές, όσοι συνηθίζετε και συνεχίζετε παρά τα mail, τα SMS, να γράφετε επιστολόχαρτα, πολύ ωραία, να τα βάζετε σε φακέλους, να γράφετε αποστολέα παραλήπτη, να κολλάτε και γραμματόσημο. Από εδώ και πέρα, ή κάποια στιγμή, θα έχετε τη χαρά το γραμματόσημο που φτύνετε να πιάνει έτσι κατά κάποιο τρόπο τόπο. Σκέφτεστε ποτέ να γίνετε γραμματόσημο? Δηλαδή ότι κάποτε μπορεί να είστε τόσο σπουδαίος που θα γίνετε γραμματόσημο? Οι σπουδαίοι γίνονται γραμματόσημο. Το αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνετε γραμματόσημο? Να γράφει από κάτω η Ελληνική Δημοκρατία Βασίλειος Λεβέντης. Δεν σας κοροϊδεύω καθόλου. Άλλοι, αν. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά σας έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι ενδεχομένως κάποτε ο ρυθμιστικός ρόλος τον οποίο θα διαδραματίσετε μπορεί να είναι τόσο ευεργετικός για την πατρίδα που θα σας αναγνωριστεί με έναν τέτοιο τρόπο? Αν με αξιώσει ο Θεός και. Ναι. Ζήτω. σκέφτεστε ποτέ να γίνετε γραμματόσημο? Δηλαδή ότι κάποτε μπορεί να είστε τόσο σπουδαίος που θα γίνετε γραμματόσημο? Όλες οι σπουδαίοι γίνονται γραμματόσημο. Το αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνετε γραμματόσημο? Ναι. Ναι, είναι ο Βασίλης Λεβέντης, λογικό. Εγώ θα πρότεινα από εδώ, εμείς εδώ που τι είμαστε ένα τίποτα, τώρα να γίνει γραμματόσημο για να έχουν τη χαρά όλοι αυτοί που ασχολούνται με τις επιστολές, έχουν αυτό τη μανία, να φτύνουν από τώρα το Βασίλη Λεβέντη για να τον κολλάνε καλά. Να τον κολλάνε καλά, και υπάρχουν και εκείνα τα μηχανηματάκια με το υγρό στα ταχυδρομεία, αλλά έχει άλλη χάρη το παλιό κλασικό φτύσιμο. Τρεις-τέσσερις λειτουργίες ταυτόχρονα και κολλάς το γραμματόσημο πάνω στον φάκελο. Ωραίες ερωτήσεις, και πιο ωραία ήταν η απάντηση βεβαίως στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο του Βασίλη Λεβέντη. Από προχτές έχει γίνει viral το πρώτο μισάωρο που ανέβηκε η διαφήμιση της μεγάλης εταιρείας παιχνιδιών και είδη σπιτιών με την Άντζελα Δημητρίου. Θα την έχετε δει όλοι. Ορθή επιλογή. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε τη διαφήμιση. Άλλωστε είναι τηλεοπτική, χάνει πολύ στο ραδιόφωνο. Όμως από την ΑΕΔΟ, το δημόσιο πρόσωπο που και αυτή πρέπει να γίνει γραμματώσιμο, και τώρα μάλιστα, κρατάμε μια παλιά της δήλωση που είχε θέσει πολύ καθαρά το θέμα Ελλάδος, πατρίδας, αλλά με έναν ιδιαίτερο έτσι τρόπο. Με νοιάζει εμένα που θα πάω στο σούπερ μάρκετ και δεν θα βρω να πάρω ζάχαρη για τη μάνα μου. Πού γουστάρω τα ξένα προϊόντα λοιπόν, εγώ προτιμώ τα ελληνικά. Δεν μπορεί κανείς να μου αφαιρέσει το λάδι μου εμένα, το ελληνικό. Δεν γουστάρω να πάρω εγχώριο. Τις φωνές μου. Δεν θέλω να πάρω το κρέας στο εγχώριο, θέλω να πάρω το ελληνικό, το δικό μου, από το χωριό μου. Όχι στο εγχώριο λάδι και κρέας, μόνο στον τόπιο λάδι και κρέας. Έπρεπε κάποιος να τα πει, βρέθηκε η Άντζελα και τα είπε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 2.11.208.200, τηλέφωνο επικοινωνίας για την ΕΣΥΑ και τα λοιπά. Τα είπαμε στην προηγούμενη ώρα γιατί είχαμε και εκεί η εκπομπή. Όποιος θέλει να ανατρέξει γιατί βλέπω ρωτάτε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Νίκος Αμπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και πριν και τώρα. Και με ένα πολιτικό τραγούδι, βαθιά πολιτικό τραγούδι, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Τώρα κατάλαβα τα χρόνια μου πως χαλάνε όταν με στέλνανε σχολείο να σπουδάσω. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Με υποσχέσεις που δεν είχανε αντάλλαγμα. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα γράψουμε, θα γράψουμε ιστορία. Θέλαν κι εγώ μια ψυχή να εξαγοράσω. And by the way, welcome to Greece. Αυτή τα λόγια τα μεγάλα που φωνάζουνε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Πολιτικοί και γαλονάδες και λαμόγια. Αρχηγέ, Τσοκατζόπουλος εδώ. Έχουνε μάθει τις ζωές μας να ρημάζουνε. Θέλουν να ζουν στα ρετυρέα και εμείς στα υπόγεια. Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Αχ, πατρίδα μου, τι μας σε κάνανε. Ποδέμος Γκανάρ, σι σε βουέντε, βενσερέμος. Σε ξεπάσανε και σε πεθάνανε. Ξυπνήστε, ήρθανε! Αυτοί σωτήρες σου που δίθεν νοιάζονται. Χωρίς εμάς η χώρα θα είχε πτωχεύσει. Και το λέω με παρησία αυτό. Σου κλέβουν όνειρα και... Ήταν ή επιτάσσαγαμε τη φίλη. Εδώ θα πέσουνε κορμιά. Τέρμα. Τα μοιράζονται, τα μοιράζονται. Ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται πολύ φε. Αχ, πατρίδα μου, τι μας σε κάνανε. Δεν θα γλιτώσει κανένας, η λευτεριά θα έρθει. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Θα ζήσει η Ελλάδα. Αυτοί σωτήρες σου που δίθεν νοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και... Και του πουλιού το γάλα. Λος πουλος. Τα μοιράζονται. Αυτή είναι η Ελλάς. Αχ, πατρίδα μου. Αχ, πατρίδα της. Τι μας σε κάνανε. Τι μας σε κάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Αυτή η σωτήρα σου που δίθεν. Που δίθεν μοιάζονται. Σου κλέβουν όνειρα. Και τα μοιράζονται. Και τα μοιράζονται. Τιν, τιν, τιν, τιν. Αχ, πατρίδα μου, τι μας κάνανε. Δικό σου. Σε ξεπουλήσανε και σε πέθανανε. Η Ελλάδα είναι η ιστορία της επιτυχίας. Αυτοί οι σωτήρες σου που δίθεν νοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και... Και χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Τα μοιράζονται. Σου λέω στο λόγο τιμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Ζήγω. Σκέφτεστε ποτέ να γίνετε γραμματόσημο? Δηλαδή ότι κάποτε μπορεί να είστε τόσο σπουδαίος που θα όλες γίνετε γραμματόσημο? Οι σπουδαίοι γίνονται γραμματόσημο. Το αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνετε γραμματόσημο? Ναι. Είναι ωραία η ερώτηση. Σκέφτεστε ποτέ να γίνετε γραμματόσημο? Και είναι μια ωραία έτσι, φυσιολογική ερώτηση. Κάθεσαι εκεί, σκέφτεσαι τι να γίνω, τι να γίνω. Γραμματόσημο. Όπως λέγαμε μικροί, τι θα γίνεις, θα γίνω γιατρός, θα γίνω δημοσιογράφος. Έτσι λοιπόν ο Λεβέντης τώρα που έχει φτάσει σε μια κορυφή, σκέφτεται όταν μεγαλώσει κι άλλο, όπως λέει και ο ίδιος, κάθε σπουδαίος γίνεται, να γίνει και αυτός γραμματόσημο. Λαός τον έχουμε καθυστερήσει. Να πω το τραγουδάκι. Ποιο τραγουδάκι? Άνοιξη είναι φως μου, δώσ' μου ρουφίχτα φιλιά. Η μόνη σκουντούφλη δεν είστε εσείς, ρε, διασκεδάστε ρε, χαρά έχουμε, ήλιο. Μην μίλες μόνο τον ήλιο, ανάκαμψη έρχεται, έξοδος μνημονίου έρχεται. Μακάρι Παναγίτσο, αν και εγώ συνήθισα τώρα στο μνημόνιο να σου πω την αλήθεια και θα μου κακοφανεί να βγω. Αλλά θα το συνηθίσω και αυτό, γιατί προσαρμόζομαι, εγώ είμαι εύκολη. Είμαι εύκολη, θα τους κάτσω και με μνημόνιο και χωρίς. Εσείς που θα αβογγίξετε να δούμε τι θα κάνετε. Εσύ τους έχεις ήδη κάτσει και δεν το ξέρεις, άστο. Είπε ο Άδωνης να ονομάσουμε κάποιο δρόμο ή κάποια πλατεία Παπασταύρου. Παπασταύρου, βεβαίως. Ο Παπασταύρου είναι ένα πρόσωπο που αν ο ελληνικός λαός δεν είναι αυτό που είναι διαχρονικά αχάριστος, θα του είχε και δρόμο με το όνομά του. Τόσο βοήθησε την Ελλάδα ο Παπασταύρου. Χρήση, μήπως εμένα θέλει να μας δίνει να ονομάσουμε κάποια κλινική, κάποιο δρόμο ή κάποια πλατεία Άδωνη Γεωργιάδη. Απ' έξω, απλά δεν μπορεί να το πει ο ίδιος. Μήπως πρέπει την Οδάχνη να στον παγιά τα μπουρδέρα να την ονομάσουμε Άδωνη Γεωργιάδη. Όχι, η φίλη είναι καλύτερα. Φιλή, συγγνώμη. Φιλή, συμφωνώ απολύτως με την άποψή σου. Να είστε καλά, χαίρετε. Μόλις με το καλό βγει η Νέα Δημοκρατία, αλλάζει όνομα η 3η Σεπτεμβρίου. Το έμαθες, Παπασταύρου ή Άδωνης κατευθείαν? 3η Σεπτεμβρίου σου είπα. 21η Απριλίου θα γίνει. Α, ωραία. Γιατί απορείτε όλοι με το να πάρει ένα δρόμο στο όνομα του κυρίου Παπασταύρου? Δεν απορούμε καθόλου, το επικροτούμε κιόλας. Τόσα λαμόγια έχουν πάρει δρόμο στο όνομά τους. Αγόρι μου, μπράβο Αποστόλη, με αυτό θέλω να πω. Έχουμε λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου. Ποιον άλλο, Σιμίτη έχουμε, όχι ακόμα. Θα αποκτήσουμε, δηλαδή. Γεωργίου Παπανδρέου. Βενιζέλου, παντού. Βενιζέλου, σωστό. Ελευθερίου Βενιζέλου, έτσι, όχι Ευάγγελου. Δεν έχουμε τιμήσει ακόμα τον Ευάγγελο. Εντάξει, και Ευάγγελο σιγά σιγά. Και να υπάρχει και μία πάροδο Μπαλτάκου, μία πάροδο Κασιδιάρη. Δεν έχω αντίρρηση εγώ σε αυτά. Σιγά σιγά θα γίνει, δεν ταιριάζει. Προτείνω να κάνουν μία οδό αχαριστίες και να κάνουν παρέλαση όλοι οι πολιτικοί και να κατέβουν οι κτηνοτρόφοι με φρέσκια κουπρία παπαρωμένη. Γιατί? Γιατί? Τις μαλακίες που πετάει να πούμε ο Άδωνης είναι χειρότερες σε μυρωδιά από την κουπρία την παπαρωμένη. Αυτός ο γραμματέας μεταναστευτικής πολιτικής που μοιάζεται μόνο και τόσο πολύ για την εικόνα του. Μήπως είναι ο Οδυσσέας Δουδούρης που ήταν στο Πασόκ και μετά πήγε στη Δημάρ και μετά δεν ξέρω που είναι. Αυτός πρέπει να είναι. Βλέπω εδώ και καιρό στο ανανεωμένο site σας, ελληνοφρένια.net, την προαναγγελία για το Ελληνοφρένια Times. Ελληνοφρένια.net.gr καταρχήν. Πόσο zoom θα είναι αυτό? Ψάχνουμε τυπογραφείο. Και πότε θα έρθει τέλος πάντων? Θα δούμε, θα δούμε. Έχουν πάρει μια καλή προσφορά από την τυποεκδοτική. Από την τυποεκδοτική υπάρχει ακόμα αυτή? Όχι. Ως εδώ δεν δεχόμαστε παρεμβάσεις και εντολές από τον Ντόμσεν και τη Βελκουλέσκου. Δεχόμαστε μόνο από Μέρκελ, Γιούνκερ, Ντάινσεμπλουμ, Τούσκ, Σαπέν, Μοσκοβισί, Ολάντ, Σόιμπλε και Σούλτς. ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε να διαλέγουμε. Λείπει και ο Ντράγκη από όλους αυτούς, αφού ξέρουν να διαλέγουν. Μπορεί οι λιμενεργάτες να έφαγαν ξύλο πριν λίγο από τα αριστερά ΜΑΤ, λογικό, αναμενόμενο. Υπάρχει όμως η σωτηρία για τους φτωχούς. Φτωχολογιά, να το πούμε έτσι ακριβώς όπως το είπε και ο ίδιος. Υπάρχει σωτηρία για τη φτωχολογιά αυτού του τόπου. Ναι, ναι, καλά. Κάνεις λάθος. Εμείς κόψαμε. Και τούτη εδώ. Κόψαμε, στο ξαναλέω, κάναμε λάθη. Από εκεί πέρα όμως αυτά λάθη διδάσκουν. Εμείς λέμε το εξής τώρα, ότι αυτή είναι η Δημοκρατία. που είναι σήμερα, πέρα από τα λάθη και που διδαχθήκαμε, θα πρέπει να έχει ως κόρυνο οφθαλμού τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή τη φτωχολογιά. Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι, για τους καημούς σου που σεριανούν στη γειτονιά. Φτωχολογιά που απ' τον μιλό διάγνεις λουλούδι, και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά. Τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή τη φτωχολογιά. Μόλις ακούσαμε το Γεράσιμο Γιακουμάτο να αναλύει τη νέα ιδεολογική πλατφόρμα της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα το νέο ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς που κόπτεστε για το όλα στο φως. Για όχι και όλα, αυτό το λέμε προς τα έξω γιατί πουλάει. Έλα τώρα, πες μου κάτι. Γιατί δεν βλέπουμε ποτέ τις φάτσες σας, ούτε τη δική σου, ούτε του Καλαμούκη. Κάτι θα κρύβουμε κι εμείς. Τι κρύβετε, έχω αρχίσει και αναρωτιέμαι κι εγώ και η άλλη παρέα μου εδώ πέρα. Μια εκθαμβωτική ομορφιά δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Άκου να σου πω κάτι. Μήπως είστε βλογιοκομμένοι ή κάποιος από τους δύο είναι βλογιοκομμένος. Μπορεί. Στραβισμό έχετε. Όχι. Είσαστε και. Γιατί κρυβόσαστε με την μπούργκα συνέχεια. Πώς το εξηγείς εσύ αυτό, ειλικρινά σου λέω. Κάτι ψυχολογικό θα υπάρχει που δεν το έχουμε λύσει ακόμα. Ακριβώς και όχι τίποτα άλλο. Θέλουμε να δούμε αν αυτή η εικόνα που έχουμε δημιουργήσει στο μυαλό μας, ας πούμε σένα από το σωματότυπό σου, από τη χρειά της φωνής σου, σε φέρνω με ένα πρόσωπο. Ας πούμε, σε έχω ταυτίσει με ένα πρόσωπο. Με ποιο πρόσωπο? Τόμ Κρούζ στα νιάτα του. Τόμ Κρούζ στα νιάτα του. Δεν είσαι πρόσωπο μακριά. Όσο μεγαλώνεις θα το χάνεις. Όσο μεγαλώνω θα είμαι στα Τόμ Κρούζ στα γεράματα. Όσο αργείς να αποκαλύψεις τη φατσούλα σου το χάνεις. Γιατί Τόμ Κρούζ στα νιάτα σου θα είσαι ένα μπάρμα Τόμ Κρούζ. Τον άλλον τώρα έχω και γι' αυτό μια εικόνα με στο μυαλό μου. Τύπου. Δηλαδή Καλαμούκης ξέρεις. Στο George Clooney στο παρασιτεμένο. Ναι, και εγώ τον μπερδεύω καμιά φορά. George, του λέω καφέ. Μου κερνάει καφέδες, κόβει εκεί πέρα κάτι καφέδες. Πέρα από τις υπεκφυγές. Θέλουμε μια μέρα να δούμε τις φατσούλες σας, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν θα ζήσετε γι' αυτό. Ζητάμε πολλά λεφτά και δεν μας τα δίνουν. Μας λένε ότι όταν βγούμε από το μνημόνιο θα μας τα δώσουν. Άρα. Έχεις ακούσει ποτέ στις Χρυσαυγίτες να κατηγορούν τον Μπομπούκο, τον Βορύδη και τη Βούλτευση? Ούτε και αυτοί να κατηγορούν τη Χρυσή Αυγή. Ρε μπας είναι κρυφοί πρημοδότες αυτοί της Χρυσής Αυγής. Τους βλέπεις για κρυφούς. Ξέρω εγώ ρε παιδί μου, ρε, δεν έχει κατηγορήσει κανένας τον άλλον, ρε. Καλά, ένα βασικό είναι ότι δεν διαφωνούν με τη δράση τους, οπότε γιατί να τους κατηγορήσουν. Ο Τσελιάς πρέπει να αφήσει Μούσια. Γιατί? Δεν πάει πουθενά το μυαλό σου. Θα πάει στο βουνό? Όχι. Αλλά? Αυτό το πρόστιχο πηγούνι δεν μπορώ, με σκανδαλίζει. Πρέπει να το καλύψεις. Εντάξει, αφήσει ένα ιατρικό μουσάκι, ένα μικρό. Ιατρικό? Ναι, αυτό το γύρω-γύρω, το κουραδάκι που είναι σαν να έχεις βάλει το στόμα σου σε χωνί, με μελάνι. Θα φαίνεται αυτό το λακάκι και αυτό το πράγμα εδώ, το σκανδαλιστικό, δεν γίνεται. Τώρα φταίμε εμείς που είσαι ανώμαλη. Είμαι εγώ ανώμαλη που έχεις εσύ πρόστιχο πηγούνι, εγώ φταίω. Μα δεν έχει πάρει κάποια να σκανδαλίζει τα άλλη. Και τι? Είμαι εγώ ανώμαλη, εσύ είσαι που βγήκες έτσι. Να σε ρωτήσω ρε, αυτή που λέει απατεώνες είμαστε, ποια είναι? Η Φωτίου. Απατεώνες είμαστε. Δεν μπορεί να την ενημερώσει ένας άνθρωπος. Τέλος πάντων, όλα αναρωτιέται. Δεν είναι απατεώνας, δηλαδή τι είναι αυτή? Αυτή όχι. Ο Τσίπουρας δεν είναι απατεώνας. Γιατί είναι απατεώνας ο Τσίπουρας? Ο Τσίπουρας είναι απατεώνας γιατί μας βουλιάζει τη χώρα. Γιατί οι προηγούμενοι δεν βουλιάζαν τη χώρα? Όλοι τη βουλιάζουν τη χώρα, ρε φίλε, αλλά αυτό την παραβουλιάζει. Α, το παραβούλιασμα είναι το θέμα. Το παραβούλιασμα δεν λες τίποτα. Το κακό δεν είναι ότι παραβουλιάζει τη χώρα. Το κακό είναι ότι παραγουλιάζει τη χώρα. Σαν το χταπόδι την παραγουλιάζει. Κάτω, εκεί, πλάτς, αντέχεις κι άλλο. Παπ, καρκόλα. Μέχρι να μαλακώσεις. Και με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε προς το τέλος. Γιατί όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα έχουμε τις παραγγελιές του λαού. Μας πάνε στο Ακριβώς Μαγκαζίνο, Νίκος Τραβελάκης. Και αμέσως μετά στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Τόσα βράδια, τόσα βράδια σε ρεγιάνι κλεφτικό με πήγαινες μες στα καθόφραχτα λιβάδια. Ε, Θέλω τα λόγια τα μεγάλα που έχω πει για την Μιχαίων και εμβόλυμα. Μεγάλα λόγια όμω του Τσίπρα. Όχι μισθού 750 είναι και τέτοια. Η δημοκρατική εντολή που θα έχει η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, του ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια. Τα μεγάλα λόγια. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι να σταματήσουμε την καταστροφική λιτότητα, να καταργήσουμε τους μνημονιακούς νόμους και τότε να κάτσουμε επί ίσης ώρης στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Στα λόγια τα μεγάλα που έχω πει. Go back, κύριε Σόιμπλε. Γυρίζει μερικές φορές ο νους μου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ένα δίλημα πια υπάρχει μονάχα. Δημοκρατική εκτροπή ή δημοκρατική ανατροπή. Και λέω μαλακίες. Λέμε καμιά φορά και καμιά για να περνάει η ώρα. Μωράει στο διάλειο από εδώ πέρα. Ορίστε, με δουλεύεις και από πάνω. Δεν τρέπεσαι. Μια παραγγελία θέλω για την Παρασκευή. Αφιερωμένη σε πρωθυπουργούς. Καταρχήν το λογοθετήδη που λέει άστε διάλογο Κωστάκι μου, άστε διάλογο Κωστή μου. Δύο φορές αυτό γιατί είχαμε δύο με αυτό το όνομα. Μετά τον Κωνσταντάρα που λέει Γιωργάκη θα σε τουλουμιάσει στο ξύλο. Την Κοντού που λέει σκασμό σε θεία Αντωνάκη μου. Τον Αγρότη που τις προάλλες έλεγε ψηφίσαμε Αλέξη και μας βγήκε Αλέκος. Και τέλος το Στάθη Ψάλτη που λέει πολύ κολόπεδο αυτό ο Κυριάκος. Εμείς οι σοσιαλιστές ανήκουμε στην παράταξη που αντιμετώπιζε τους πολίτες ως ενεργούς συντελεστές της δημόσιας και της κοινωνικής ζωής. Και το καλό που σου θέλω, Κωστάκι μου, φεύγω από εδώ μέσα. Μπρος! Έσαι το διάλο, Κωστάκι μου. Έσαι το διάλο, Κωστή μου. Βεβαίως. Το πρόβλημα για μένα δεν είναι να γίνω πρωθυπουργός της χώρας. Το πρόβλημα δεν είναι να γίνω σαν τον Καραμαλή. Βεβαίως. Δεν θα γίνω εγώ σαν τον κύριο Καραμαλή. Γιώργο, το καλό που σου θέλω, ξαμολύσου αμέσως να μαζέψεις τις διαψεύσεις, γιατί θα σε τουλουμιάσω στο ξύλο. Ακούστε με, όσοι με τη συμπεριφορά τους προσέβαλαν τον ελληνικό λαό και το φιλότιμό του, δεν έχουν θέση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Είστε το ατύχημα που δεν θα συμβεί στη χώρα, κύριε Τσίπρα. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Το ψηφίσαμε για Αλέξη και μας βγήκε Αλέκος. Τα απατεώνες είμαστε. Σας παρακαλώ πολύ, σιωπήστε. Μιλάω, σιωπήστε. Λοιπόν, σιωπήστε. Κουλαμακός, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Να σου πω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Αυτή που σου είχε πάρει τότε παλιά με τον οροπό που τη έλεγε για τους μπάφους. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ στην περιοχή. Σε ποια περιοχή? Τον οροπό. Τι? Καίνε χόρτα δύο μέρες και σκουπίδια και έχουν γεμίσει το σπίτι μου καπνίλα. Χόρτα είναι ή τίποτα μπάφους εκεί πέρα κάνουν στον οροπό? Το οροπίσιο έχω μάθει είναι πολύ καλό, δυνατό. Ποιο? Το τσιγαρλίκι. Με δουλεύετε, κύριε? Γιατί, κυρία μου, εγώ ξέρω από τον οροπού. Ξέρεις από τον οροπό και με δουλεύεις τώρα? Όλοι το έχουμε δοκιμάσει. Και ναι, μου έχω σοβαρό πρόβλημα, σου λέω. Ποιο καλέ με τα χόρτα και τι, μαυρίσαν οι κουρτίνες? Κατά μαυρώνω το σπίτι, καπνίλα βρωμάει. Ευκαιρία να τις πλύνεις κιόλας. Ένα χρόνο περνάω από εκεί πέρα, είχαν κυτρινίσει έτσι κι αλλιώς από το τσιγάρο. Ναι. Είναι υπεύθυνο, θα πάρει και. Για ποιο θέμα? Έχουμε ένα πρόβλημα από οροπό τηλεφωνώ. Α, με τα ναρκωτικά, το βαποράκι είστε, πείτε μου. Τα ναρκωτικά, σας λέω και είναι σκουπίδια και χόρτα. Νομίζετε εσείς ότι είναι σκουπίδια και χόρτα? Για μύρισε την ατμόσφαιρα να δεις. Αφού βρωμάει ο κόσμος έξω δύο μέρες τώρα. Στα λόγια μου έρχεστε. Δεν τα ακούω, δεν σας τα ακούω καλά. Τα ντουμάνια είναι. Ορίστε. Τίποτα, λέω εκεί στον οροπό, ρέκλα μια χαρά. Όλη τη μέρα χάει. Ακούτε. Ντάγκλα. Τι ντάγκλα μου λέτε, με δουλεύετε? Ναι. Θέλω κάποιο αρμόδιο τμήμα για καταγγελία για φωτιά. Μισό λεπτό. Ουί, ουί, ουί, ουί. Αρμόδιο τμήμα, παρακαλώ. Για φωτιές, ναι, πείτε μου. Για φωτιές είναι το τμήμα. Ναι, ναι, δεν ακούσατε. Ουί, ουί. Ναι, το σηματάκι πέφτει. Για πείτε μου. Τηλεφωνώ. Από πού? Από οροπό. Μάλιστα. Πώς το γράφετε? Οροπό. Ναι. Δύο ωμέγα και όμικρο. Συγχαρητήρια. Για πείτε μου το πρόβλημα και εγώ έτσι. Ορίστε. Και εγώ έτσι το γράφω. Για πείτε μου παρακάτω. Θα ήθελα να σας πω, εδώ και δύο μέρες. Ναι. Έχουν βάλει φωτιά στην περιοχή. Ναι. Και είναι σκουπίδια και χόρτα. Ναι. Και έχει βρωμίσει όλη η ατμόσφαιρα. Έχει ρηπανθεί το περιβάλλον. Α, για φωτιά μισό λεπτό να συνδέσω με ένα άλλο τμήμα. Μισό λεπτό. Για πυροσβεστική μισό λεπτό. Πυροσβεστική, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Από οροπό τηλεφωνώ, θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Πείτε μου, ο Ντέιβιντ ο Χάσελχολφ είμαι. Τι μόνο να βαγωσώσεις, νόμιζες. Για πείτε μου. Έχουνε βάλει στον οροπό φωτιά. Δεν γάνεται κι αυτός ο οροπός, μας ζάλισε. Όχου πια. Τι βρίζεις έτσι? Πάπο, νησάφι πια με τον οροπό. Τι βρίζεις έτσι, εγώ σε βρίζω? Ούτε εγώ βρίζω. Τέλος πάντων, μπορώ να σου πω τι πρόβλημα υπάρχει. Βαρέθηκα με αυτό το πρόβλημα πια. Δεν έζησε φωτιά. Τόση ώρα μιλάμε στο τηλέφωνο. Πήρε φωτιά το τηλέφωνο αντί να σβήσει φωτιά στον οροπό. Αλάκα τώρα. και να νιτούς την αγκαλιά να νούριζες το γιο. Να δω αφέντη τώρα για και με δικό του βιο. Και να νιτού και να νιτού γλυκά στην αγκαλιά. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Θέλω λίγο ποτπουρί πρόεδρο, ρε εσύ. Πρόεδρο? Πρόεδρο, έναν είναι ο πρόεδρο, Αποστόλη Λεβέντη. Αλλά θέλω και την Ανούλα γιατί μα χάλασε την εκπομπή. Υπάρχει μια εκπομπή στο Real FM η οποία λέγεται Ελληνοφρένια. Έπουστημα. Την ξέρετε αυτήν την εκπομπή. Η οποία έχει κανόνα συμπεριφορά τη το να αποκόπτει λέξεις από το υπόλοιπο κείμενο και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Ρε παιδί μου, γιατί είσαι και πειράζεις εκεί? Μα δεν πήραξε τίποτα τώρα. Να σκαλάσω την εκπομπή τώρα. Αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής, για να εκθέτει πρόσωπα. Ο Λεβέντης έχει περιεχόμενο και κάποιοι που με ψηφίζουν και με στηρίζουν παντού, γιατί το κάνουν? Γιατί βλέπουν ένα σοβαρό άνθρωπο να μιλάει και σου λέει, γιατί να μην το ψηφίσουμε? Πρέπει να μας το υποδείξουν τα νέα, το βήμα. Να πάνε στο διάολο όλοι. Λοιπόν, άκου τι αφιέρωμα θέλω για την Παρασκευή. Θέλω τον Κώστα το Σιμίτη όταν έβγαινε και έλεγε το ευρώ, το χριστουγεννιάτικο εκεί που ήταν πίσω από το δέντρο, που έλεγε το ευρώ θα είναι το ένα, θα είναι το άλλο. Και να μπαίνει ταυτόχρονα το τραγούδι είναι γάτα ο κοντός με την γραβάτα. Και επίσης να μπαίνουν και φωνές ταυτόχρονα που λέει μείναμε στο ευρώ, κάναμε θυσίες που έλεγε ο Παπαδρέου, ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Ελληνίδες και Έλληνες, το 2000 θα είναι η χρονιά της ολοκλήρωσης της προσπάθειας για την ισότιμη συμμετοχή μας στην ΟΝΕ. Η σταθερή άγκυρα στην οποία πρέπει να είμαστε αγκυροβολημένοι είναι το ευρώ. Εθνικό νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Με το σπαθί μας θα οδηγήσουμε τη χώρα στο σκληρό πυρήνα αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην τον βλέπεις έτσι εκείνο τον κοντό. Θυμήθησε ο Πρωθυπουργός στο τηλέφωνο. Το πόη που του λείπει το έχει σε μυαλό. Να μείνουμε στο ευρώ. Και αυτό σήμαινε και σημαίνει δύσκολες αποφάσεις. Είναι γάτα, είναι γάτα. Μιάω, μιάω. Ο φωτός με τη γραβάτα. Κάθε Παρασκευή βάζε ένα απόσπασμα, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, τον Τσίπρα πριν κυβερνήσει και τον Τσίπρα τώρα. Μπας και μπει λίγο μέσα στο μυαλό μας όλο αυτό το σκηνικό και μπορέσουμε τουλάχιστον να καταλάβουμε κάτι. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015 και τον αντικαθιστούμε με φόρο μεγάλης ακίνδυσης περιουσίας. Το ίδιο πιστοί θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας. Βέβαια. Για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Και την κατώτερη σύνταξη στα επίπεδα που ήταν πριν έρθει το καταστροφικό μνημόνιο για να κινηθεί η αγορά και να ζεσταθεί η κατανάλωση. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Να σου πω κάτι, μια αφιέρωση θα να κάνω για μια Παρασκευή. Λοιπόν, από το Θεσσαλικό κύκλο το Άλογο του Μαρκόπουλου. Επειδή πρόσφατα πήγα Λάρισα, επειδή είδα τον απέραντο από εκεί, από που μάλλον πάει προ να γίνει πάλι κυκλικά και κολίγο ο Έλληνα αγρότη, αφιερωμένο σε όλου. Σε όλου του αγρότε που αγωνιστήκαν το προηγούμενο διάστημα και σε αυτού που τώρα θεωρούν ότι πρέπει να αγωνιστούν για άλλα πράγματα, για την ενεργεία και ό,τι άλλο. Και να νιτούς την αγκαλιά να νούριζες το γιο. Να δω αφέντη τώρα για και με δικό του γιο. Και να